Na, még egyszer nagyon szép jó estét mindenkinek. Akkor ugye a 1 korintusi levélnél nyitva van a Bibliád. Remélem elhoztad magaddal, ha nem, akkor legközelebb hozd a Bibliádat. És a 15. fejezetet keresd meg. Ez a 14. után van és a 16. előtt. Képzeld el. Már tanultál valamit. Tehát már nem mondhatod azt, hogy úgy megyek haza, hogy na, ma nem tanultam semmit. Na, szóval. Az elmúlt hónapokban nagyon sok mindenről beszéltünk, ugye a gyülekezet, a korintusi gyülekezet kapcsán. És ugye a 7. fejezettől látjuk azt, hogy Pál kérdésekre ad választ. Láthatjuk, hogy lehet, hogy valószínűleg volt egy ilyen levélváltás közöttük, ahol a korintusi emberek feltehették Pálnak a kérdéseiket. Minden körben egy levél, írták, hogy én meg akarom kérdezni, hogy én vagyok, és ez. És megkérdezték, és Pál a 7. fejezettől elkezd ezekre válaszolni, és nagyon bőséges a repertoár, nagyon-nagyon sok mindent látunk. Nem megyünk vissza, nem fogok semmit itt kiemelni, de látunk nagyon-nagyon sok mindent. Utoljára, amiről Pál nagyon hosszasan beszélt, az a lelkajándékokról volt szó, és jó pár órát eltöltöttünk ebben. Már lehet, hogy kicsit ilyen hosszú is volt, de most ennek már vége, lassan a korintusi levélnek is vége lesz, már csak 2 fejezet, ebben azért szép lassan fogunk azért áthaladni, de utána jön egy kis más, majd kicsit most a korintusiakat hanyagoljuk, majd megyünk a Galata levélbe, jó? Nagyon várom, Galata levél, nagyon szeretem. Újból látjuk majd a kegyelmet, az örömhírt, nagyon jó lesz. Na, de! És ahogy megismerkedtünk ezzel a gyülekezettel, azt láthatjuk, hogy ahogy látjuk is a 12. fejezet elején, hogy rajongnak a lelkajándékokért. Valószínűleg nagyon lefoglalta őket mindez a dolog, az a sok-sok kérdés, az a sok-sok vita. Ezért elképesztő őrület lehetett ott időnként. Nagyon sok mindenben vitatkoztak, nagyon sok mindenben nem értettek egyet. Szerintem nehéz volt 2 olyan ember találni, aki mindenben egyet értett. Tehát, hogy biztos, hogy nagyon nehéz volt ilyen embereket találni. És talán túlságosan is lefoglalta őket ez a dolog. És hogy itt menjünk tovább a 15. fejezetben, Pál elkezd nekik írni újból az evangéliumról, és aztán majd belemegy egy újabb témába, ugye a feltámadás kérdésében. Valószínűleg ez is egy kérdés lehetett. De itt olyan, mintha egy picit így visszakanyarodna, és visszamenne oda az elejére, hogy így, de egyébként, így tudjátok, hogy így, igazából ez a lényeg. És olyan, mintha kicsit ebben a nagy sok-sok kérdésben, a nagy-nagy összevicsaságban elfelejtették volna a legfőbbet, a legfontosabbat. És nem baj az, hogy ez a gyülekezet ilyen sokszínű volt, és olyan sok kérdésük volt, mert azt szerintem jó, ha van sok kérdésünk. És az sem baj, hogy rajongtak ezekért az ajándékokért, az sem baj, hogy érdekelték őket ezek a dolgok. És ez ugyanígy van a mi életünkben is. De ez nagyon jó, ha van kérdésed, én nagyon örülök neki, én nagyon örülünk neki, hiszen, hogyha a gyerekeink kérdeznek, mert ez egy jó dolog, tehát az a jó, ha kérdezel, tehát ugye, amikor már nem kérdeznek, az már baj, és jó, ha kérdeznek. Néha olyanokat kérdeznek, hogy ha miért csinál így, vagy nem tudom, tehát amire nem tudok válaszolni, tehát hogy ma például mentünk a furójórára Hannával, és megkérdezte, hogy miért vannak kint a zászlók ott a iskola épületében. Az iskola épületén, ugye kint van a uniós zászló és szép magyar lobogónk. Na hát, felvilágosítás volt, elmagyaráztam neki, hogy miért vannak kint a zászlók. Most ebben nem menjünk bele, hogyha érdekel, hogy miért vannak kint a zászlók, akkor majd neked is elmondom az óra végén, de ez most nem ide tartozik. De ez jó, nem? Hát kérdeznek. És a korintusiak is ilyenek voltak, kérdeztek. De azt látjuk, hogy valahogy nagyon lefoglalta őket talán ez a dolog. Talán túlságosan is. És ez olyan érdekes, hogy hogy a keresztény járásunkban ez annyira oda kell figyelnünk, hogy felkap valami, igaz? Elkap valami, ami elkezd nagyon érdekelni. Ó, hallottam egy bibliát az utolsó időkről, és most elkezdek utolsó időkkel foglalkozni. Jó, lelkajándékok. Én akarok minél több ajándékot, és akkor elkezdem az bújni. És a proféciák. Fú, meg akarom érteni Dániel könyvét. Gyerünk, akkor belásom magam abba. És ugye sorolhatnánk még. Ó, eleve elrendelés. Elveszíthetjük el az üdvösségünket. Na most akkor gyerünk, kutassuk ezeket az igeverseket. Mit mond? Könyvek, és az internet, és bibliórák. És ugye tesszük össze a kis képeket. Igazából ezek nagyon jó dolgok, amikor így felkapnak bennünket ezek, és érdekelnek. De van egy határ, azt mondom, amikor túlságosan ezek leköthetnek. Ahogy talán őket is, ahogy itt is, talán ez a gyülekezetben is megtörtént, hogy már a lényeget elfelejtették, már azt az egyszerű üzenetet elfelejtették. És talán neked is, nekem is fel kell tennünk azt a kérdést, hogy mi az, ami lefoglal? Mi az, ami most lefoglal éppen téged? Miben van úgy tele nagyon a fejed? Mi az, ami körülveszi az életedet? És lehet, hogy olyan dolgot találsz, ami éppen nem odavaló, ami túl sokkal több, mint amit, sokkal több időt töltesz vele, mint amit kellene. Lehet, hogy ez egy bűn. Lehet, hogy ez a tévéd, vagy az interneten, ahol sok időt tudunk eltölteni. De lehet, hogy egyszerűen csak bizonyos emberek. Lehet, hogy dolgok, amit egyszerűen csak kicsit vissza kéne szorítani, és kevesebbet tölteni velük, és kevesebbet átadni a szívedből. Mert ők is a legfontosabbat elfelejtették. És Pál ugye így folytatja ezt a levelet 15. rész első verségben. Eztekbe juttatom testvéreim az evangéliumot, melyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, melyben meg is maradtatok. Milyen érdekes! Egy picit rendhagyó lesz ez a mai alkalom, nem fogunk így versről versre menni, az első 8 verset fogjuk átvenni, de egy picit így ugrálni fogok, jó? Ilyen, itt leszünk, ott leszünk, mármint hogy ebben a 8 versben, tehát nem úgy fogunk venni, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hanem majd így ugrálunk, jó? De mind a 8 verset átveszünk, jó? Nem fogunk kiadni semmit. Tehát első vers, eszetekbe juttatom testvéreim az evangéliumot. Nagyon tetszik, hogy Pál csinál egy ilyen visszakanyarodást, igaz? Benne voltunk nyakig a lelki ajándékokba, így nyelveken szólás, profétálás, ketten-hárman, és hogy, és mikor nem, és akkor azt mondja Pál utána, hogy eszetekbe juttatom az evangéliumot. Visszakanyarodik Pál oda, ahol minden elkezdődött, ami mindennek a kezdete. Eszetekbe juttatom az evangéliumot. Ugye az evangélium azt jelenti, hogy jó hír. Eszetekbe juttatom a jó hírt, korintusiak. Ugye ezt jelenti. Figyeljetek! Emlékezzetek! Ugye emlékeztetek a jó hírre? Eztek az öröm hírre, az evangéliumra? Azt szeretném most az eszetekbe juttatni. Hogy vagytok ezzel? Hogy reagáltok erre, az öröm hírre? Mi van? Mi is az? Eszetekbe szeretném juttatni. Ezt az igazságot, ami megváltoztatta az életeteket. Erről szeretnék írni, erről szeretnék beszélni. Ez az, ami hozta azt a változást. Ez az, ami azt a 180 fokos fordulatot hozta. Hogy meghallottuk, felismertük. Ez változtatta meg az életünket. Eszetekbe szeretném ezt juttatni. Ez annyira tetszik. Hogy valószínű, hogy itt egy kicsit, mintha Pál is kapcsolt volna, hogy srácok, mintha ezzel nem értetek, erről nem értetek volna volna semmi kérdést, vagy erről nincs szó. De gondolkoztok erről is? Ez van-e a szívetekben? Ez az, ami meghatározza az életeteket? Ezt nem fogom többször kimondani ezt a szót, az életeteket. Mert ez az, ami a lényeg. Ez változtat meg mindent. van-e más, ennyire ütős lenne, vagy aminek ennyire nagy hatása lenne az életünkben. Van-e más, ami ilyen eredményt ért el bennünk, ami ennyire komoly behatása lenne az életünkben. Van-e más? Szeretnélek benneteket emlékeztetni. Erre szeretném felnyitni a szemeteket. Ma nagyon bonyolult vagyok. Szóval, van-e bármi más? Van-e bármi más, ami ezt el tudja érni bennünk? Van-e bármi más, ami ezt a változást tudja hozni? A korintusiak nagyon sok mindennel foglalkoztak. Nagyon érdekelte őket például lelki ajándékok. Sok minden érdekelhet minket. De mi fogja hozni a változást? Mi az, ami megváltoztatta az életet? Mi hozott örömöt? Mi az, ami miatt teljes változás jött? Nagyon furcsa azt hallani, amikor egy keresztény azt mondja, hogy fú, hát ez megváltoztatta az életemet. Nagyon furcsa azt hallani, amikor ilyen reklámot hallgat, ugye van sokat reklámoznak most, hogy ez a dolog megváltoztatta az életemet. Ez a porszívó, mióta ezt használom, azóta megváltozott az életem. És amióta ezt a festék, nem tudom, azért mi az spriccelőt használom, mostanában ezt láttam, megváltoztatta az életemet. Ugye nagyon furcsa ezeket hallani, de nagyon furcsa ezt hallani keresztényektől. Amikor ez a könyv, ez a dolog megváltoztatta az életemet. Mi változtatta meg az életünket? És ugye mondjuk, vagy halljuk ezeket, mert tudjuk, hogy szükség van a változásra. Az emberek szerintem tisztában vannak ezzel. Hogy ahogy él, ahogy megy ez az élet, ahogy mennek előre, valami változás kell, hogy ez nem elégít meg, ez így nem jó. Hogy valami szükséges, hogy történjen. De mi az? Csak az evangélium. Csak az örömhír. És tudod, nagyon sokszor azt látni, hogy mi az, ami hozná a változást? Hát az, hogy visszamegyünk ehhez. Visszamegyünk ehhez az üzenethez. Az evangéliumhoz. Hogy Jézus meghalt az én bűneimért. És kifizette minden adósságomat. És megyek a mennybe. Vagy megyünk a mennybe. Hogy mire van szükségem? Mi az, amire annyira fontos, ami kellene? Nagyon sokszor, hogy ehhez visszamenjünk. Mert megyünk előre az életünkben, és elfelejtjük ezt. Péter azt írja a levelében, a második levelében, az 1.13-ban, de helyesnek tartom, hogy mindig, míg ebben a földi porsátodban vagyunk, emlékeztetéssel ébredkesselek titeket. Olyan hajlamosak vagyunk erre, hogy elfelejtsük ezt. Pedig itt kezdődik minden. Innen indul minden. Hogy ezt nem szabadna elfelejtenünk. Ehhez mindig vissza kellene térni. Minden reggel, minden nap. Uram, meghaltál az én bűneimért. Uram, megyek a mennybe. És erre emlékeztetni magunkat. Ahogy Pál is. Srácok, eszedekbe jutatok valamit. Na, mi az Pál? Mi az? Tehát, hogy aki felolvasta, eszedekbe jutatom testvéreim. Na, hú, na, mi az? Mit felejtettünk el? Az evangélium. Eszedekbe jutatom az evangéliumot. Ja? Ja? Tényleg. És mi az evangélium? Pál, most kicsit kiugrunk egy verset, a harmadik, negyedik verset olvasom. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy tudniillik Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon. Pál leírja nagyon tömören, nagyon egyszerűen az evangélium üzenetét. Miért kellett Krisztusnak meghalnia? Azért, mert minden egyes ember bűnös, elveszett, vétkezett. Amikor Ádám ott a kertben, ott sok évvel ezelőtt, evette arról a tiltott fáról, akkor ott voltál, és ő képviselt minket, tehát te ott voltál Ádámban, én is. És a római levélben, ezt az 5. fejezetben megnéztük, és ugye ez azt jelenti, hogy mindenki ott volt Ádámban. Hogy Isten minden egyes embert azonosít Ádámmal. Ezt mi nem szeretjük, de ez így van. Ez az igazság. És sokkal szorosabb a mi kapcsolatunk Ádámmal, mint mi azt gondolnánk. Sokkal közelebb vagyunk hozzá, mint mi azt gondolnánk. Mert mi ott voltunk, mi ő benne voltunk. Nem mondhatod azt, hogy ha én ott lettem volna. Nem mondhatja ezt egy férfi sem, hogy én ott lettem volna, adtam volna a feleségemnek, Évának, hogy mit képzelsz, ragadtod vissza, vagy viszed innen, vagy nem tudom. Nem, te ugyanúgy megtetted volna. Mert képviselve voltunk, és azonosítva vagyunk Ádámmal. Tehát az igében ezt látjuk, hogy az ember, minden egyes ember azonosítva van Ádámmal. És tudod, azt is látjuk, hogy azért is van minden egyes ember bűnben. Az is a bizonyítéka, hogy a törvény, tehát Ádám és a törvény között van sok-sok év. És mi van azokkal az emberekkel? Miért haltak meg? Hát azért, mert vétkeztek Ádámban. Ugye akkor még nem volt a törvény, ami alapján el lehetett volna őket ítélni. És az ő haláloknak ez az oka, hogy Ádámban ott voltak, hogy vétkeztek. Ez a bizonyíték annak, hogy mindenki képviseltetve volt Ádámban. Te is, meg én is. És az ember elveszett. És az ember elszakadt Istentől. És ez az elszakadás olyan messzire vitte, olyan messzire repítette az embert, hogy ő maga képtelen volt, képtelen visszajönni, képtelen ezt a távolságot, vagy ezt a szakadékot áthidalni, vagy ledolgozni, vagy megváltoztatni. Hogy ez a bűn olyan súlyos problémát okozott, hogy az ember nem tudja kijavítani. Hogy nem tudod kijavítani. Hogy nem tudod jóvá tenni. Nem tudod ezt feloldani, megoldani, helyrehozni. Akkora nagy lett ez a szakadék. Akkora robbanást okozott ez. Olyan messzire repítette az embert Istentől, hogy lehetetlenség, hogy az oda visszamenjünk. És azért sem vagyunk erre képesek, mert a bűn tönkretett minket. És oda jut az ember, hogy szüksége van a segítségre. Szükséged van, hogy ez megoldódjon, hogy valaki feloldja ezt a helyzetet. Hogy az ember nem tudja. És az ember újra és újra megpróbálkozik ebben. Te is megpróbálkoztál ezzel. Megpróbálkoztál a cselekedetekkel. Hogy majd jó fiú, meg jó kislány leszek. És ma, mától kezdve, tényleg, na jó, nem, mától holnap reggeltől, mindig így kezdjük, igaz? Ma még nem, majd holnap, ma még lehet, majd holnap már nem. De holnaptól tuti, jó lesz. És minden teljesen, tökéletesen fogok csinálni. Megpróbálok ugye igaz cselekedeteket bemutatni. De nem vagyunk rá képesek. Holnap sikerülni fog, ha egész nap alszol, akkor talán. De aztán mi lesz holnap után? Aztán azután. És ugye, rábuksz. Kiakaszt a tesót, vagy összezőrensz a szüleiddel. Vagy a iskolában, a tanárokkal, vagy nem tudom. És már el is buktál. És eljutsz oda, hogy nem megy. Nem tudunk. Mert mindig beleütközök, hogy lesznek rossz cselekedeteim. Hogy elbukok ebben. Na akkor majd bemutatok valami szertartást, valami vallásos cselekedetet. Uram, elmegyek majd minden héten a gyülekezetbe. Amikor vasárnap van, akkor is elmegyek. Igaz, hogy nem vagyok itt, ide elmegyek az ifi órákra is, vallást ki fogok adni, de ott leszek, mert szükségem van rá a vallásos cselekedetekre, és veszek úrvacsorát is, és az imaórára is eljövök, és még adni is fogok, és gyerünk, oda teszem magam. De nem fog ez sem működni. Látod, hogy a szíved az ugyanolyan gonosz. A szíved ugyanolyan rossz, és utálod az ifjúórákat, utálod, hogy adni kell, utálod az egészet, és nem megy az egész. Ugye ott is, puf, látod, hogy ez sem működik. De akkor majd jön a törvény. Majd a törvényt megtartom. De a törvény hova fog vinni? A törvény még jobban össze fog törni. Mert a törvény egy tükröt fog odaállítani eléd, és megmutatja, hogy milyen vagy. És megmutatja, hogy egy hazug, egy parázna, egy tolvaj, Isten káromló, a szülei felé engedetlen, és sorolhatnám, milyen emberek vagyunk. Ugye, a törvény képtelen megmenteni. A törvényt képtelenek vagyunk megtartani. És ugye a törvénynek a cél soha nem is a megváltás volt. Tudjuk, hogy nem is arra adatott, hanem arra, hogy felmerd belőle, hogy elveszett vagy. Hogy ezt a mércét, mert azt mondta Isten, hogy ez a mérce, ez ő jöhet be a mennyek országába, aki ezt átugorja. Na gyerünk, próbálkozz. És nekifutunk, de nem sikerül. És próbálkozunk újból, messzebbről, jobban rákészülünk, jobban rágyúrunk, jobban ráedzünk, de bárhányszor, bármennyiszer fogsz próbálkozni, nem fogod sikerrel venni. Képtelenek vagyunk, mert elbukott az ember. Egy bukott természetünk van, és ezzel a bukott természettel ezt lehetetlenség megugrani. És ugye a törvény célja soha nem is az volt, hogy Isten ezen keresztül megmentsen minket, hanem az volt, hogy egy tükröt állítson elénk, hogy felismerjen, vagy hogy egy ilyen, egy diagnózist állítson fel. A Galata 3.24-ben Pál ezt írja a galatáknak. Eként a törvény a Krisztusra vezérlő mesterünk lett, hogy hitből igazuljunk meg. Tehát a törvény elvezet valahová. Mint egy ösvény. Hogy nézd csak, hová viszlek Krisztusig. Hogy oda vezet, hogy meglásd, hogy nem a törvény, ami megment, hanem Krisztus. Ugye a törvény az felállítja a diagnózist. Ezt nagyon szeretem, szerintem ez nagyon találó, nagyon jól megérthetjük. Olyan, mint egy röntgengép, mint egy MRI, vagy egy ultrahang, átvilágít. És mindent lát. Voltál már ilyenen, biztos valamelyiken, hogy valamit megütötted, vagy fájt, és megvizsgáltak. Amikor a feleségem tárásod, akkor mentünk ultrahang, és ott voltak benne a gyerekek a hasában. Kis alienek. És ott volt minden. És amikor elmész egy ilyen vizsgálatra, amikor átvilágítanak egy röntgennel, vagy MRI-vel, vagy ultrahanggal, akkor nincs mit takargatni. Az ott beteg. Az ott eltört. Az ott nem jól működik. És ugye felállítja a diagnózist. És hozod az orvostól, és mutatod a másiknak, hogy hát mi a helyzet. Amikor volt nálunk pár héttel ezelőtt, amikor a Benny neki kérezkedett az asztal sarkának, ugye, és fölrepett a homloka, ugye elvittük gyorsan be a kórházba, ugye jó ömlött a vér a fejéből, az orvos elküldte a röggenre, és ugye megállapították, hogy nincs semmi baj. Tehát az, ami baj a Benninek, hogy itt nagyon eleven, az ugye az nem attól van, mert fejre esett, az ilyen. De nagyon szeretjük a Bennit, innen is üdvözöljük a Barnabásit. A törvény ugye felállít egy diagnózist. De nem az gyógyít meg. Ugye nem a röntgenorvos fog begipszálni téged, vagy megműteni, szerencsére. Nem örülnénk neki. Na jó, feküdjön föl, gyorsan meg is műtjük. Vak bele van, vagy nem tudom, vagy epeköve, veseköve, gyorsan meg is műtjük. Ugye megijednénk tőle, és a törvény sem ad megoldást, nem csak oda vezet Krisztushoz. és ő hozza a megoldást. És ugye újra a harmadik és a negyedik versben azt is osztalsuk, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért. Ugye ő az, aki elvégzi a megváltást a kereszten. Ugye ő az, aki elhordozott minden bűnünket és büntetést. Ugye ő volt az a tökéletes áldozat. A törvény kimondta, hogy az áldozatnak hibátlannak kellett lennie. Egy hibátlan bárány kellett feláldozni. És tudjuk, hogy ő tökéletes volt, ő szent volt, hibátlan volt. Ugye, mert ő Isten volt. És az ő vére kellett. Mert azt is olvassuk a Zsidók 9.22-ben, hogy vér nélkül, ugye nincs bűnbocsánat. Ez is szükséges volt a megváltásunkhoz. Tehát ő minden tekintetben megfelelő volt. Szent volt, hibátlan volt, tökéletes volt. És odaadta magát a mi bűneinkért. És ugye a kereszten Jézus ezt mondta, hogy elvégeztetett. Hogy az ember, a te megváltásod, az ember megváltása elvégeztetett. Befejeződött. Ez a legnagyobb kijelentés ott. El tudod képzelni? Elvégeztetett. Ezt mondja ott Jézus nekünk, ezt üzeni, ezt kiabálja, hogy elvégeztetett. Nagyon szeretem azt a dalt, amit szoktunk énekelni, hogy áll még a véráztatt a régi kereszt. És nyitva a kőfalba vágy zord sziklasír. És nagyon szeretem, hogy most is ezt kiabálja, hogy ott van, elvégeztetett. Hogy az most is van, most is él. Most is mehetünk hozzá. És most is azt üzeni, hogy elvégeztetett. Hogy a megváltásunk befejeződött. Nincs mit hozzátenned. Nincs mit még kijavítani rajta. Jézus befejezte. Mindent elrendezett ott a kereszten. És ez a kifejezés, amit ott mond, pedig itt van a legfontosabb, nem menj ki, ez a leglényegesebb, hogy ez egy olyan kifejezés, ott amit Jézus mond, amit akkor szoktak mondani, amikor két ember között egy üzlet bonyolódik le. És adnak, vesznek egymástól, és megkötik a szerződést, megírják, én odaadom azt, te helyette fizetsz ezt, ennyit, megtörtént az ásvétel, odaadtam, kifizetted, pontosan annyit, azt adtam, amit kértél, azt kaptam, amit kértem, és aláírják a szerződést, és akkor azt mondják, hogy elvégeztetett. Hogy nincs követelés. Nem mondhat semmit, hogy barátom, még tartozol egy százassal, vagy hát figyelj, nem olyan jó az a teve, amit adtál, mert nem két pupú, nem csak egy pupú. Hát nem ezt beszéltük meg. Nincs, elvégeztetett. És ez a mi megváltásunk. Elvégeztetett. Nincs követelés már. Nincs követelése senkinek. Nem kérhet számon tőled senki semmit, mert a megváltás elvégeztetett. Jézus kifizetett minden adósságodat, mindent, amit a törvény követel. A megváltásod befejeződött, meg vagy váltva, igaz vagy. Jézus igazságát kaptad meg, az ő szentségét. És az Atya úgy néz rád, mintha mindig, mindenkor, az egész életedben, az egész törvényt tökéletesen, hibátlanul megtartottad volna. Ezt kapod, ezt a szentséget, ezt az igazságot kapod. Mert meg vagy váltva, mert igaz vagy. És ennek a bizonyítéka az is, hogy a mi megváltásunk az igaz, az működik, az, hogy Jézus feltámadt. Mivel ő ugye ezt is olvassuk itt a negyedik versben. Krisztus meghalt a mi bűneinkért, az írások szerint, és eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon. Mivel ő Isten volt, és tökéletes volt, ezért a halálnak nincs rajta uralma. A A halál nem tud diadalmat venni rajta. Nincs rajta tekintélye, nem felette át, mint egy emberen. És ezért Jézus feltámadt. Ő győzedelmeskedett. És ugye a kör bezárul. A megváltás befejeződik. Ugye itt a feltámadással mutatkozik meg, hogy Jézus valóban az volt, akinek mondta magát. Hogy amit mondott, az igaz. Hogy ez a megváltás, ez tényleg igaz, mert ő feltámadt. Ha nem támadt volna fel, ugye ezt majd fogjuk nézni később, akkor még mindig a bűneinkben lennék. Ha nincs feltámadás. Ugye ez szükséges volt. És a feltámadásnak vannak bizonyítékai. Nagyon sok szemtanúja van. Ugye az 5-től 8. versig olvashatjuk ezt, vagy látjuk ezt, amit Pál mond. És megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek, azután megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek. Néhány azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. Legutoljára pedig, mint egy torszülöttnek, megjelent nekem is, mint Pálnak. Tehát itt látjuk, hogy Pál sok tanút felidéz. És azok, akik, amikor Pál írja ezt a levelet, akkor azok az emberek még éltek. A nagy részük élt. És mondja, hogy figyeljetek, megjelent 500 embernek. Néhányan már meghaltak közülük, de itt vagyok én is. Én is láttam, és az összes apostol, és láttuk őt, feltámadt. Megérintettük, beszéltünk vele. Ő tényleg feltámadt. Tehát ez a bizonyítéka. És Pál, hogy azt is mondja, hogy az írások szerint ugye ez kellett, hogy megtörténjen. Hogy Krisztus meghalt a bűneinkért az írások szerint. Pál itt az Ószövetségre gondol, ugye az Új Szövetség még akkor nem létezett. És Pál visszamutat az Ószövetségre. Hogy az Ószövetség erről beszél, az evangéliumról. Arra mutat, árnyékai az eljövendőnek. Így is mondják, hogy előre mutatott arra, és nagyon sok kép van benne. Már képzeld el az 1 Mózes 3. részében. Már Ádám és Évánál ott volt a kép Jézusról. Emlékeztek, amikor felolvasom inkább, jó? Tehát 1 Mózes 3:15. Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt. Te utódod és az ő utódja közt. Ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát maldasod. Ezt a kívülnek mondja, gonosznak mondja Isten. És az ellenségeskedés az asszony között, az asszony közt és a te utódod és az ő utódja közt. Ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod. Ugye ott van ez, hogy a gonosz megmarja Jézust. Ott van benne ez, hogy Jézus a fejére fog taposni. Jézus a fejére taposott. Legyőzte a gonoszt, legyőzte a halált. De még előrébb is van. Emlékeztek arra, most nem fogunk belemenni, itt is a 3. fejezetben van. Amikor Ádám és Éva elbukott, Isten találkozik velük, és ugye szégyellik magukat, és azt mondja, hogy egy bőr ruhát kapnak. Ugye ott egy állatnak meg kellett halnia. Már ott is benne van az áldozat. Már ott is benne van, hogy valaki az ő bűneikért meghalt. Hogy betakarják az ő szégyenüket, hogy eltakarják eltakarják őket. Az, hogy ugye ők szégyelték magukat egymás előtt, meg Isten előtt, pedig előtte messzelenek voltak. Tehát ott van az ige első lapjaiban, az első oldalaiban, már ott van benne a keresztnek az üzenete. És amikor tovább megyünk, akkor látjuk például Ábrahámnál és Izsáknál. Akkor Ábrahám viszi a fiát feláldozni a Mória hegyére. És 3 napig a fia halott az ő szívében, mert 3 napos út volt, hogy odaérjenek. És amikor aztán ugye a történetet ismered, ha nem, akkor olvasd el, akkor látjuk, hogy Ádám már, vagyis Ábrahám már emeli a kést, hogy megölje a fiát, és akkor Isten szól, hogy oké, Ábrahám, ne tedd. És Ábrahám abban a pillanatban megpillant egy kost, felakadva a szarvánál, és ugye azt a kost áldozza fel. És ugye végig azt mondja, hogy Isten majd gondoskodik áldozatról, azt mondja a fiának. És hogy nevezi el Ábrahám ezt a hegyet? Az Úr gondoskodik. És ezt így az igaz, hogy ma ezt úgy mondják, hogy az Úr hegyén a gondviselés. És mit gondoltok, Jézust melyik hegyen feszítették meg? Ugyanazon a hegyen, ahol Ábrahám a fiát akarta feláldozni, vagy ez megtörtént. Az Úr hegyén a gondviselés. Ugye, már ott Isten kijelentette, hogy ő gondot fog viselni az emberről. Hogy ő el fogja rendezni ezt a bűnt. Hogy ő ad egy lehetőséget az embernek, hogy helyrehozza a kapcsolatot az Istennel. Ő gondoskodik. Ott van a gondviselés. És aztán a Páska bárányba, amikor ugye Egyiptomból jönnek ki, és ez a tizedik csapás. Minden egyes ajtónak, vagy minden egyes háznak az ajtaját be kellett kenni vérrel, vagy ezt a szemöldökfát. És ugye ott a halálangyal, amikor átvonult, azt a házat békén hagyta, és nem halt meg az első szülött. Ugye a vér ott volt a házon, és megmenekültek. A vér, ahogy ott van az életünkön, mi megmenekülünk az utolsó napon. És aztán például a részkígyó, amikor Izrael fellázadt is, és az embereket megmardosták a kígyók. Hogy gyógyultak meg? Azt mondta Isten Mózesnek, hogy egy rézoszlopra tegyél egy kígyót, és aki feltekint erre az oszlopra, az megmenekül. Ugye ma is ilyeneket látsz a patikákon. Nézd meg, rézkígyó. És hát a kígyó már ezen az oszlopon, ahogy kúszik, ez annan jön ez a jelkép. És ugye mi feltekintünk a gyógyszertárra, és kell az antibiotikum, bevesszük, és meggyógyulunk. Feltekintettek, és meggyógyultak. Ahogy mi is feltekintünk a keresztre, és meggyógyulunk a mi bűneinkből. Feloldozást kapunk, megbocsájtást kapunk a bűneinkre. Ugye ez mind képe. Ott van az Ószövetségben. És amit mutattam könyvet nektek, amit most kaptam vissza Denikőtől, van rengeteg ilyen van, nem adom oda senkinek, most én akarom elolvasni. Nagyon-nagyon jó. Mert rengeteg ilyen kép van a Mózes könyveiben, és másütt is az Ószövetségben. Tehát az Ószövetség egyértelműen mutat. És ugye még a proféciákról nem beszéltünk egy szót sem. 22-es Zsoltár, Ézsaiás 53, és még sorolhatnánk, ami mind-mind a Mesiásra mutat, arra, hogy Jézus meghal a mi bűneinkért. És most újból, és ez az evangélium, ez az örömhír. Ki van fizetve? Feltekintünk és megmenekülünk. Ő gondoskodott. Ő gondot viselt a mi bűneinkről, hogy ki legyen fizetve az ár. És ez az örömhír. Ezt mondja Pál, hogy eszetekbe juttatom ezt. És milyen jó ezt hallani, nem? Milyen jó erről beszélni. Milyen jó ezt újból hallani, hogy Jézus meghalt a bűneimnél. Elvégeztetett. Nincs más, nincs feddés, nincs kárhoztatás, nincs amit ki lehetne, mint számot lehetne kérni tőlem, mert mindent elrendezett. Ez a szerződés, ez befejeződött. Ő mindent kifizetett, minden el van rendezve. Nekem csak el kell fogadnom. Nekem csak el kell ezt fogadnom. És ugye újból az első vers, amelyet hirdettem nektek, ugye ezt kell hirdetnünk, ezt vidd az embereknek, ezt az önhírt, hogy nem a törvény, nem a cselekedetek, nem a vallás, hanem Jézus keresztje meg minket. Ugye ezt hirdetni, ugye ha meg akartak ülni, akkor be kell fogadni, ezt látjuk itt, amelyet be is fogadtatok, ugye így menekülünk meg, be kell fogadni. Efézus 2:8. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Ugye hit és kegyelem. Elhiszem, hogy Jézus megtette ezt helyettem, És hogyha a kegyelemből ezt nekem adja. Nem érdem, nem azért, mert okos vagyok, szép vagyok, ügyes vagyok, vagy bármi vagyok. Azért, mert ő kegyelmes. Azért, mert ez egy ajándék. Nem lehet kiérdemelni, nem lehet ezt ezért megdolgozni, mert akkor nem kegyelem lenne, akkor már a munka lenne, akkor már törvény lenne, akkor már az szerintem, amit mi csinálunk, akkor már cselekedet lenne. Nem. Itt van, fiam, tessék, ez a tied, ez az ajándék, kegyelem, nem azért, mert az vagy, aki, mert itt van. Nem kell semmit tenned, fogadd el. De én valamit nem kell, nem is tudsz, nem is tudnál értem itt tenni. Fogadd el. És ugye elfogadom, kinyújtom a kezemet, oké, Uram, add az örök életet, add a megváltást. És tessék, itt van. Kegyelemből, ingyen, ajándék. És ő nem kér semmit ezért. Semmit. Csak azt mondja, hogy higgy, és tiéd. Csak hit. Csak hit, és egy kinyújtott üres kéz, hogy oda tehesse. És még mond itt egy fontos dolgot Pál az első versben, amelyben meg is maradtatok. Ugye, ezzel kezdtem. Emlékeztetlek benneteket. Eszetekbe juttatom testvéreim az evangéliumot. Maradj meg benne. Ebben kell megmaradnunk. Hogy közeledsz Istenhez? Milyen a kapcsolatod Istennel? Mi alapján? Hogyan nézel rá? Megmaradtál ebben az üzenetben, az evangélium üzenetében? Így éled-e a kapcsolatodat ő vele? Hogy kegyelemben járok vele? Hogy meg vagyok mentve? Hogy ez az én örömöm? Ez az én megváltásom? Itt kezdődött minden. Ez az alapja mindennek. Hogy mi az, amiben bízol? Vagy elkezdtél újra a holt cselekedetekhez visszamenni? A saját képességeidben, vagy majd én megoldom, majd én helyrehozom dologban. De azt mondja Pál, hogy maradjatok meg ebben. Hogy maradj meg ebben az evangéliumban. Hogy ez a lényege. Hogy ne csak elfogad, oké, uram, kegyelem van, hippiá, éhippiá, ó, üdvözöltünk, hit által. Aztán utána meg újból megyünk a törvényhez, a cselekedeteinkhez, a vallásos dolgainkhoz. Azt mondja Pál, ne! Maradj meg ebben! Majd amikor eljutunk a Galatákhoz, ők ezt a hibát követték el. Hogy azt mondja Pál nekik, hogy kiigézett meg benneteket. Hogy ilyen hamar más evangéliumhoz mentetek, vagy tértetek el. Hogy ez nem csak a megváltásod, ez nem csak arról szól, hanem ez az életünk. Kegyelemben kezdődött, és aztán abban is folytatódik, és abban is végződik, mert minden kegyelem. Hogy ebben az örömhírben járjunk, ebben éljük az életünket. Hogy ne csak elkezdjük, hanem ebben is maradjunk. De hogy ebben is maradsz el. Mert ott a kísértés újra meg újra, hogy ma járok, hú de rég az Úrral, hát akkor most már én ezt helyre tudom hozni. Hogy elbizakodunk, és elfelejtjük ezt az egyszerű, de nagyon fontos üzenetet. És lefutjuk újra meg újra a köreinket, hogy majd én megsegítem magamat, majd én megoldom. Egészséget. De megmaradni, Pál azt mondja, hogy maradj meg, amelyben meg is maradtatok. Ott maradni ebben. De ott vagy-e benne, vagy valamiben másba bízol. És ugye a második versről nem beszéltünk, ami így hangzik. Általa üdvözölök, üdvözöltök, üdvözültök, nem üdvözöltök, üdvözülünk. Szóval általa üdvözölünk, üdvözültök. És ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is néktek, ha csak nem elhamarkodottan lettetek hívőké. Pál szerintem nagyon szereti az ilyen dolgokat, amikor ott van egy nagyon jó téma, eszetekbe jutatom testvéreim az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Vaj, de jó, igen, milyen jó dolgokat látunk, általa üdvözöltök, és ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is néktek. De megjönnek ezek a megmaradtok, vagy ha megtartjátok. De ilyet például látunk a Kolossi levelében is, az 1.23-ban, ha ugyancsak megmaradtok a hitben, ott Pál ezt írja a Kolossi gyülekezetnek. Na, és ugye ilyenkor feljön ez a kérdés, és ezt néztük két hete vasárnap, ugye a János evangéliumában is, valami hasonlót láttunk, hogy ha ugye elveszíthetünk lehetőségeket, hogy visszatérnek-e bizonyos alkalmak az életünkben, és akkor már ugye innen már egyenesen következik az, hogy na, akkor mi van az üdvösség kérdésével, elveszíthető-e vagy sem. És ugye nincs erre egy olyan válasz, hogy szerintem hibázik az, aki azt mondja, hogy igen vagy nem. Ugye mi lesz, ha nem maradok meg a hitben? Mi lesz, ha én ma úgy döntök, hogy 3 éve dercsi, de lavor, de vödör, és én ezért veszem kalapom. Akkor mondhatjátok ezt, hogy hát ez a srác nem maradt meg a hitben. Akkor mi van? Hát, én nem tudom, nem mondok semmit. De látunk ilyen verseket, hogy azok, akik elmentek, akik elfordultak az Istentől, azoknál azt látjuk, látunk, találunk vagy még verseket, mint ezeket is, hogy nincs garancia. De nagyon sok más olyan igehely is van, ami arról beszél, hogy az, aki megtért, az, aki odaadta az életét, az örök tuti, Hawaii Digi napfény, örök biztonság, az Úr kezéből senki, semmi nem ragadhat ki minket. Na hát akkor most mi az igazság? Akarhatjuk így is, meg úgy is a fejünket. És fontos talán az, hogy ne essünk szélsőségekbe, és nézzük az egész kinyilatkoztatást, a teljes igét, ahogy Pál is mondja az Efézusi gyülekezetnek ott az Apcsel 20-ban, hogy én nem szégyeltem, vagy nem tartottam vissza az igéből semmit, a teljes igét tanítottam nektek, mindent, az elejétől a végéig, és ha ezt látod, akkor azt hiszem lesz egy ilyen egészséges képünk ezekről a témákról. És tudod, nagyon jó, hogy ezek az igeversek benne vannak a Bibliában. És nem miattad, te, aki itt ülsz, és azt mondod, hogy én akarom az Urat. Én hiszem, hogy ez nem miattad van, hanem az miatt, aki meg itt is vagyok egy picit, meg itt is vagyok egy picit, hogy azoknak szól. Azt olvastam egy kommentárban, és nagyon-nagyon tetszik ez a meglátás. Azt írta ez a férfi, hogy semmi olyat nem szeretnék mondani, ami elvenni ezeknek az ige szakaszoknak az élét. Mert ezek tényleg élesek, és tényleg megkarcolnak időnként. Húha, mi lesz velem? Igaz? Ha úgy élem az életemet? Ha azt teszem? Ha arra megyek? Ezeket az embereket ez úgy elkapja, felrázza. Hát akkor srác, gyerünk, térj meg, fordulj vissza, gyerünk, itt a lehetőség, tudjuk. De én hiszem, hogy ezek azoknak vannak, azoknak az embereknek, akik így kétfelé mennek, akik kétfelé szédelednek, akik azt így elbizakodottak, hogy fátul, megtértem, aztán meg itt is vagyok. De ez nem ilyen. Ugye azt olvassuk, hogy a paráznák, a hazugok, a tolvajok, a nem tudom, nem öröklik Isten országát. Akkor mi lesz? Hát akkor térj meg! És hát akkor öröklöd Isten országát. Ilyen egyszerű. Azt hiszem, talán túl sokat foglalkozunk ezzel. Maradj meg az evangélium üzenetében. És szerintem könnyű eldönteni. Szereted az Urat? Hiszel benne? Igen. Hát akkor mész a mennybe. Megtértél? Hát akkor térd meg. Nem tudom, jó, hát akkor még nem. Akkor barátom, veszélybe vagy. Akkor nem tudom azt mondani, hogy ha ma visszajön az Úr, vagy ha ma elszólít, akkor ott leszel az örökké valóságban. És hát ott leszel, csak kérdés, hogy hol. De akkor térd meg. Ez mire egyszerű. Hogy aki nem marad meg ebben, aki nem fogadja ezt el, arról az ige azt mondja, hogy srácok, vigyázzatok. Hogy egyszerűen csak ne bizakodjunk el, ne bízd el magad, vagy ne merészkedj túl messzire. Ja, látunk hívőket, akik megtértek, nem tudjuk, hogy megtértek-e, de aztán elmennek. Mi van velük? Hát, ezek az ige alapján, ezeket meg lehet nekik mutatni, hogy figyelj, te biztonságban érzed magad. És ez nem távoztatás, hanem hiszem, hogy egy jó figyelmeztetés nekik. Hogy ez nem játék. Hogy itt az örökkévaló létről van szó. A mennyről meg a pokolról. Hogy hol leszel. Menny vagy pokol. De mi, akik meg hiszünk, akik meg megtértünk, akkor maradjunk az evangéliumban. És ne félj, mert mit mond az evangélium, mit mond a jó hír? Elvégeztetett. Meg vagy mentve. Mész a mennybe. Akkor ne légy elkeseredve, ne légy szomorú, nem örvendez. És Pál erre viszi vissza ezeket az embereket. Eztekbe juttatom. És én is szeretném, hogy így hogy ne felejtsd el, vagy így járj ebbe, hogy újítsd meg ezt. Menj vissza akár ahhoz az első szeretetre. Legyél abban. Fedezd fel újra azt, ami van Krisztusban. És tudod, én szerintem Isten célja ezt akarja velünk, hogy mindig újra meg újra ezt fedezzük fel. Újra és újra ezt lássuk meg, a keresztnek az üzenetét. Mert ezen újra és újra meg fogunk lepődni, vagy újra és újra tud újat mondani. Hogy meglátjuk azon Istennek a hatalmas szeretetét. És Pál ezért imádkozott az efészusi gyülekezet. Ezt olvassuk az Efézusi levél 3:16-21-ig, és ezzel fogjuk befejezni. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember, az ő lelke által. Hogy Krisztus lakjék szívetekben, hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység. És így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig, aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint. Az ilyen dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre. Örökkön, örökké. Amen. Imádkozzunk! Szerető Atyán, köszönjük neked ezt a mai estét, és köszönjük neked, hogy én biztos vagyok,